شاہ پار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ پار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. عاشق رسالت مآب، وزیر سرور کائنات، آسمان نے صحابیت کے درخشاں مہتاب، نظام عدل کے روشن آفتاب، خطیب لاجواب، امیر المومنین، امام العادلین، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلى على نبيك صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کچھ بھی اوپر کی طرف نہیں جاتا، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تمہارے رسول پاک سیاح افلاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے. دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، نہ ہووے حشر تلک بھی برابر حاجات. قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 346 صفحات پر مشتمل کتاب کرامات صحابہ علیہم رضوان، صفحات 74 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی تحریر فرماتے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، امیر المومنین حامی دین متین محب المسلمین غیظ المنافقین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا ساریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر سرزمین نہاوند میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا. سپہ سالار لشکر اسلامیہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار ناہنجار سے جہاد میں مصروف تھے کہ وزیر رسول انور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ممبر اطہر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا، یا ساریت الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو. حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپاہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے سینکڑوں میل دور سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں. آج امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ اس الجھن کی تشفی تب ہوئی جب وہاں سے فاتح نہاوند حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد یعنی نمائندہ آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آثار نظر آنے لگے، اتنے میں آواز آئی، یا ساریت الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو. حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے. اور پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے سب بندی کا حکم دے دیا. اس کے بعد ہم نے کفار پر دھاوا بول دیا تو ایک دم جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور تھوڑی دیر میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا اور عساکر اسلامیہ یعنی اسلامی فوجوں کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا. مراد آئی مرادے ملنے کی پیاری گھڑی آئی ملا حاجت روا ہم کو درے سلطان عالم سا نہیں خوشبخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا ملا حاجت روا ہم کو فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلو علی محمد. میرے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین امیر المومنین فاتح اعظم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عالی شان کرامت سے علم و حکمت کے کئی مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ وزیر شہنشاہ نبوت رکن قصر ملت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ سپاہ سالار حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحب کرامت ہیں. کیونکہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر آواز کو پہنچا دینا صاحب شرف و کرامت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے اور سینکڑوں میل کی دوری سے سن لینا سپاہ سالار لشکر اسلام حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. نمبر دو امیر المومنین محب المسلمین ناصر دین مبین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہاون کے میدان جنگ اور اس کے احوال و کیفیات کو دیکھ لیا اور پھر عساکر اسلامیہ کی مشکلات کا حل بھی فوراً لشکر کے سپہ سالار کو بتا دیا. نمبر تین اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی قوت سماعت و بصارت یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت کو عام لوگوں کی قوت سماعت و بصارت پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے محبوب بندوں کے کانوں اور آنکھوں میں عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ طاقت رکھی ہے اور ان کی آنکھوں کانوں اور دوسرے اعضاء کی طاقت اس قدر بے مثل و بے مثال ہے اور ان سے ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام پاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. نمبر چار بیان کردہ واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جانشین رسول مقبول گلشن صحابیت کے مہکتے پھول امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوا پر بھی تھی اور ہوا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع فرمان تھی کیونکہ ہوا کے تموج یعنی اس کی لہروں ہی سے آوازیں لوگوں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر سنائی دیتی ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاہا قریب والوں کو اپنی آواز سنا دی اور جب چاہا سینکڑوں میل دور والوں کو بھی اپنی آواز مبارکہ سنا دی. جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا ہوا سے آواز پہنچانے کا کام لے لیا اور یہ سب فیضان ہے میرے مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم من نایاب موتی, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا, شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، منہتم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا؟ صلو علی الحبیب۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ فاروق مانے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیز مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف قریش یعنی قبیلہ قریش کے سرداروں میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی شجرہ آٹھویں پشت میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6ویں سال 27 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے، جبکہ ایک روایت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے، اسی لیے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، یعنی 40 کا فگر پورا کرنے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ حرم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے برسر پیکار رہے اور شاہ خیر الانام رسول علی مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ وغیرہ کے تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار اور رفیق کار رہے۔ محسن امت خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن انجام دیا۔ ذوالحجۃ الحرام 23 سنہ ہجری بروز بدھ نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لولو فیروز نامی مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پر یعنی پیٹ مبارک پر خنجر سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 3رے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور گوہر نایاب فیضان نبوت سے فیضیاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو منور میں مدفون ہوئے، جو کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو میں آرام فرمائے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو دنیاوی حیات میں بھی اور بعد وصال بھی رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما کا قرب خاص عطا کیا گیا۔ چنانچہ عاشق مصطفیٰ فدائے صحابہ محب اولیاء شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، قبہ مانے گنبد، سبز گنبد، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبز قبے میں تشریف فرمائے، اور عتیق یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے، جہنم سے آزاد، یہ ان کو دنیا میں بھی بشارت دے دی گئی تھی. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قرآن ہے پہلو ماغ میں، جرمٹ کیے ہے تارے تجلی قمر کی ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کا نعتیہ کلام، یہ سمجھنا بھی واقعی بہت ذرا دشوار ہوتا ہے. یہاں مطلب سعدین، سعدین یہ دو سیاروں کے نام ہیں، اور اب اس شعر میں سعدین سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں. قرآن میں نے ملانا، یعنی گویا دو سیارے ملے ہوئے ہیں. کہاں؟ وہ پہلو ماہ میں، یعنی چاند کے پہلو میں دو سیارے ہیں، اور یہاں ماہ سے مراد بی بی آمینہ کے چاند ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. سعدین کا قرآن ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا قرآن ہے پہلو ماہ میں، جرمت کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، جرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. کسی اور محبت والے نے بڑی پیاری بات کہی، حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، حیاتی میں تو تیری خدمت محبوب خالق میں، مزار اب ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا، مزار اب ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا، صلوا علی الحبیب. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 649 صفحات اور مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ نمبر 375 پر حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شاہ مصر فرعون کا طریقہ تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام والا فرعون نہیں ہے. یہ بتا دوں کہ مصر میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کا نام سب نیم کہنا چاہیے، ان کا لقب یا عرف جو تھا یہ فرعون، یہ سارے فرعون کہلاتے تھے. تو شاہ مصر فرعون کا طریقہ تھا کہ جب دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا تو اہل مصر کو حکم دیتا کہ وہ ایک نوجوان کماری لڑکی کو طرح طرح کے زیورات اور فاخرہ ملبوسات سے آراستہ و پیراستہ کریں، دولن کی طرح سجا کر دریائے نیل میں ڈال دیں. لوگ ہر سال ایسا ہی کرتے. اکثر جاہل لوگوں کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ دریائے نیل کی سطح آب تب تک بلند نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں دلہن کی طرح سجا سنوار کر کوئی لڑکی نہ ڈال دی جائے، اور یہ رسم بد وہ ہر سال کرتے، تب دریائے نیل کا پانی جاری رہتا ورنہ دریا خشک ہو جاتا. خیر یہ کب سے چل رہا تھا یہ اس کا تذکرہ نہیں ہے حکایت میں. تو شاہ مصر فرعون، یہ فرعون تو ان کا لقب تو ہوتا تھا لیکن یہ کون سا فرعون تھا یہ معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ وہی فرعون ہو جو بہت جس نے وہ جو بدنام ہے، سب سے زیادہ بدنام ہے، جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور پھر وہ دریا نیل میں غرق ہوا. بہرحال یہ رسم بد وہ ہر سال کرتے تب دریا نیل کا پانی جاری رہتا ورنہ دریا خشک ہو جاتا.